درنو اوریدونکو السلام علیکم. مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغین او پیاوړی محدث شیخ القرآن لا کابل ګرامی د په مختلف موضوعاتو بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاویږي. پته یاد لرئ، دینی کیسه ریکارډینګ سنټر، محله عیساخیل، نیو روډ، منګوره، سوات. د پته یو ځل بیا واورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارڈنگ سینٹر، محلہ عیساخیل، نیو روڈ، منگورا، سوات. د اہتمام لاندی قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین. د ٹیلیفون د دین علاوہ کا چوک د ٹیپ د کیسٹو خواہش کئی نو ٹیلیفون نمبر یاد ساتئی 72 42 58. دار دکان نمبر دے او دکور نمبر دے 722 720. پدی منی رابطہ ہر کول ہر وقت کولے شی. او د اوریجنل کیسٹ ہم تاسو دے دکان نمبر دے دے شی قبل زکیوین و آغبا نقل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل صید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم الا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم. سورة مائدة ترتیب نزول کی پس سورة فتح او مخکې سورة توبہ نازل دی. یوصل 12 نمبر سورة الوقود تم ولیشی اتقان والا وی سیوتی السورة المنقذة تو ملے کی عقود تو ذکر ہوئی چی شروع دین شویدہ السورة المنقذة چی دی سورت باندی عقیدہ عملی نو دا فرشتو دا قبرنا اللہ محفوظ ساتی و دا سورت بچ گئی ذکر شر کی فعلی اقسام نہیں پکی نو دا فرشتو نو بچ. دا سورة النساء سر مناسبت سو طریقو بانی دے. دا سورة النساء آخرو یبین اللہ لکم ان تضلو اللہ احکام بیانی چی خطا نشائی. نو دی سورت کی اغد زوالال طریقی خی اشراک فعلیہ او داغی رد خی او اشراک اعتقادیہ او داغی رد خی. نو دا ضلال بنیاد دا خبر دا دا بچکی دو لارم دا دا دویم مخ کی صورتونو کی رد دا اشراک اعتقادیہ او شو دا عقیدی شرک دا غیر غد قسمی نماوی صلور دی چی نور فکی راجیر دی دا اللہ سرا پا صفت دا شیع علم کی شرکول تو یا پا صفت دا قدرت کی شرکول پا صفت دا عبادت کی شرکول اپا صفت دا بلن کی شرکول دا غد اقسام ندلی بیان مخ کی صورتوں کی تفصیلی اوشو دشیر کی فعلی تفصیل نوش ہے. صورت بقرہ کی کلو مما فی الارض حلالا طیبا کی ذکر شو حکم نزل کے مفصل ذکر کی مغیسر ذکر دیکھو. درین صورت النساء کی اصلا بیان دا حقوق العباد شیرے او فرائض منصبی دا ہو نو دی صورت کی اصلاً بیان دا حق اللہ کی او داغو پر خلاف بان سزا او عذاب ذکر کی. سلورم دا سورت النساء آخر تا سلوس کنا کونو قوامین بالقسط داغی بیان دی سورت کی کئی انصاف سرے ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا جاتے ہو نا کہ بیت اللہ تزی کستا سو دشمنوں میں خطان گوائی ما. پینزم سورة النساء کی تاسلس آیت نمبر یوصل پینزیش ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن. نمد دغا مسئلے بیان کی فدی سورت کی فدی طریقہ باندی رضیت لکم الاسلام دینا خستا قانون دو جن دو چا دے اسلم وجهه للہ و محسن نو دل چماغ ذکر کا رضیت لکم الاسلام دینا. فگم سورة المائدہ کی فرائض دا ادا صبح انشیو دا غسل او پا سورة النساء کی فرائض دا تیمون با انشیو نو دوار ذکر ذکر سورة النساء کی دا تیمون فرائض اگا بیان شو او دائیوی فمسای وجوہکم وعیدیکم من نو پا سورة المائدہ کی فرائض دا ادا سو بیانی او دا غسلوں دا ادا سو فرسلو وجوہکم وعیدیکم الالمرافق وامسحو برؤوسکم وارجلکم الالکعبین اجا غسل فرضی خودل ان کنتم جنوبا فتطهروا دری فرض دا غسل او سلور فرائض دا ادا سو دا بیان کر پس دا فرائض و بیانولونا دا صورتی دا تیمم پا صورت النساء کی نو طہارت طریقی مکمل شلی. وم سورت النساء کی کون قوامین بالقسط سورت مائدہ کی دارین زیادتی جزاء من لم یقم علی القسط جب انصاف نو دیگی ظلم کی نو سزا روی رضا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسوله ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف انصاف بانی نیدری کی نزلت علی سزا خود اللہ. اتم سورة النساء کی دا قرآن مقام خولو مقام خولو قد جاکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا آیت نمبر یوصل صلو رویہ کی سورت مائدہ کی ماغا مسئلہ قدی عنوان ذکر کا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین التو تو برہان وی رنبیزل دلتو تو رنبیزل نمور وی رانا دا نہم سورت النساء کی لیس بی امانیکم ولا امانی اہل الکتاب ستاسو سوداگانو افتاسو دروغو ندا خبرہ نو سورت مائدہ کی تفسیر دا امانی وکو دا اہل الکتاب تا امانی دی وی نحنو ابناء اللہ و احباؤ من دا اللہ نازولی و دا نازول اولادی نمو لبا سزا نہیں دا دو دا سودا دا دا دروغ دی او دے دروغ بانی دے دین بنیاد نشی اللہ با سزا ورکی. لسم سورة النساء کے دے پیغمبر فرائضو کی ویلو حرز المؤمنین ایمان والا جہاد تتیز کا سورة المائدہ کی مثال دا ناراستو ہو چی جہاد کولو تا نتیاری گیا نتیزی گی داغو با حالت سی انها محرمت علیہم اربعین سنہ یتیہون فی الارض. لسم سورة النساء کی حرز المؤمنین سورة المائدہ کی سورة النساء کی فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا. سورة المائدہ کی انما جزاء الذین یحاربون اللہ منافق چی ببار دے دے محارب دے محارب لسزا اور کئی اور اغسر جوڑخ مکوئی داشان تب سورة النساء کی وی خوزو حضرکم سورة المائدہ کی انجام خود دے دا غچا لم یأخذ حضرکم چی بچاو اسباب اخپل نکول نرور لاورا جید مڑی کا فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتلا رور او لگی ضروری ہوا جی اسباب دے بچاؤ ہو کا دشمن خپرے ضرور بدی وجنی دفاع ہو کا دے طریقہ باندی دا مناسبتون ہوا جی نوری مشتے مقصد دے سورت ایفا بالعقود التواصی بالایفاء بالعقود او پا بیان در رد دا اشراک و فعلیه سر اولا او اعتقادیه ثانیا. شرک حصہ جوڑو توی کده اللہ رب العالمین سرا دا غب صفات و خاصاو کی انسان فرشتہ جن یا بلت سے شریکائی مدر کے شرک عقیدی ہوئی شرک قلبی یا شرک اعتقادی اصل شرک دے دا اس عمل دے سرا مقبول ندے اللہ تا کدمخ کی نہیں نو اور بیا شرک فعلیو کو نطول اعمال حبت سو او خسرت دنیا والآخرہ دے. شرک اعتقادی قبیح لعینی ہی دے قبیح لذاتی ہی دے دے حسن پچی اس وجہ نشتے دے دی وجنا پہیس حالت کے دا حوالنا شرک اعتقادی جائز کرے ندے شا اللہ پر اقرار کیوں ندے جائز کرے اللہ منکر آغای شرک یا کفر فعلن جائز کرے دے ذرنے دے وقلبہو مطمئن بالایمان داولی قبیح لعینی ہی دے قبیح لذاتی ہی دے لکا ول گنگی و پلیتی قبیح دی عینی ہی دی. اس صورت کے دیر پاکی شکل نشتی خینزیر بد خینزیر یا مردارا دویم قسم شرک دی شرک فعلی یا شرک فی الفعل داغی مطلب دا دی آغا افعالو کی یو فعل آغا کارونو کی یو کار بلچالا قول چی آغا دا اللہ دا تعظیم دا پارا خاص دی سجدہ قول دا اللہ دا تعظیم دا پارا دیدن کی رکو قول دا اللہ دا تعظیم دا پارا دیدن کی سشیخ خیراتی اور قول دا اللہ دا تعظیم پا نم دی شیخ قربان اول علال اول دا اللہ دا تعظیم دا پاردی نمبو پرین دا اللہ غستے کی نو دا تعظیمات پا دین کی خاص تھی دا پار دا اللہ رب العالمین دیکی اوکار بل لکول کده زرین دا یقینو چی دا دی بلل سیده روا دی نو شرک دا زرون شو آ شرک دا فعل او دا عمل شو کنا عقیده دادا چی دا بلل کول ناروا دی کفر دی و شرک دی بی دینی دا بیای هم بللو کی نو دا شرک دا فعل دا کار دی یعنی دا مشرک کارو دا کافر کارو دوو کو شرکی فعلی گی شرکی فعلی کی زمین دا سیدی چیسا بندہ پی یقینا مشرک کی گی دیر دا سیدی چی مشرک پی نشی خوکاری دا شرکو کو گناہی کبیرہ دی مثلا سجدہ غیر تو کی طوعا قبر تو کی جنڈے تو کی جوند تو کی سجدہ بت تو کی ایمان وی کافر دے سجدہ لسنمی یبکو اگر کہ دزڑ دائی دا گناہ دے دلے کول حق نشتے ادا ناروا دی خوخکارا دا عمل دا کفر دے نتا کافر مشرک ویلے کی پا حکم دا قاضی سے تجدید دی نکاب کئی چھے اکراہ نی علوی اما اور زنی عملون دسی دی چھے پاہی کافر کی گینا پختانوی دروغ وای کافرا کوپر دیو کو د پختون نتا پوزو که پر دروغ وای دی کافر شیده ننوی ناکار دی کافرو دی مسلمان لنو پکار بیزه او لال دی وی بیزه او دریگی کافرا یعنی دا کار دی کافر دی دی مسلمان ندی بیلوزی دیو کرا کافرا دا عملونا دا کفر غوم نمانی حقیقی خوکارونا دا کفر دی علامات دا کفر دی دیو جنو من تشبه بقوم فهو منهم دا سمانا دا چی گیره دی اخره لگانی پیرنگی شوی یا حقیقتا یهودی شوی دا مطلبی نده د پیرانگیانو کار دیو کو دی یہودیانو کار دیو کتا لصف کارو دا چتا کئی پتلون واغون دی وی تا پیرانگی شوی یہودی شوی مانا آغا سی کافر شو لکا آغو چی دی نا نا دا دی پختون مطلب دا گنی چی دا دی دا پیرانگیانو کار شروع کو دی یہودیانو کار دی شروع کو یو ملاو مخ کی دور کی دیمارتون طرف تا اگر تا بخل کو پیرنگی ملاوی دا اخر تا گیلی و سمسر او خو ملاو پیرنگی بیو تا پدیوی چی اگر وقت لار کراچی تا دیل انتونو پتنون بیوا چاو خل کو لیدر او خل کو دور پیرنگی ملاوی دل تو زغنو دل تو پرتو بو ندر پیرنگی او کافرو نا اکای پیرنگیانو آقا کهو فعل ده کفر مخی ما ترجمه کن دیر زیر بیر کار ده کفر او کهو حقیقتا کافر نده نو دغسی اعتازمون کول دادب کارون کول چه کم پا دین که اللہ ده پار خاصوی دی چاله کول دا عمل دا کفر دے نو کل پی کافر شی و کل کافر نی گناہ کبیرہ کری دا دی بیا اقسام دی اشراک فعل یو اقسام دی یو قسم دے تحلیل ما احله اللہ تحریم ما احله الله الله روا کړی دی او باندې پرزان باندې بد او حرام غنی نو دا شرک دے. تحریم و تحلیل دا اللہ کار دے. یہ چسوک مجاز گردور دخپل طرفا پیغمبر تشریح کی ترگندگی. دیم قسم دے تحلیل ما حرمه اللہ, چ اللہ کم منکری دی اگر روا گنل ادر روا غند کار سر کول. درین قسم د غیر پنوم باندې تشه د زړه وخکل ورکول منل. نذور العباد شکرانه دا منل شه دی او دا اللہ نہ سوا د بل پنوم د بل تعظیم د پارا. ناروا تو حرام تو بیا دا خبر کرلا نو کفر کار دی. او کاغا امنی دسی چی دا دے دو بل حرش دے نو حقیقی کفر دے و شرک دے. او طلورم قسم مانا خیرات شکرانہ پنم دا اللہ باندی. طلور قسم دو قسمون سیدی ایمان دے, دو قسمون ناجائز دی کفر دے یا کار دا کفر دے. تحریم ما حرمه اللہ ایمان دے, اللہ من کریا من منی. تحلیل ما احله اللہ, اللہ روا کری دے تے روا منی دا دین دی. دا دی مخالف دعا تحریم ما احله اللہ کفر دے یا عمل کفر دے. تحلیل ما حرمه اللہ چ اللہ حرام کری دا غی روا گنل کفر یا عمل دا کفر دے. بل منخ یا خیرات دا چا پنم کول کفر دے یا کار دا کفر دے. منخ خیرات دا اللہ پنم کول ایمان دے اسلام دے اطاعت دے دا جنت لار دا. دا تحریم و تحلیل مطلب سری تحریم مانا من کول بندول, او دا تحلیل مانا روا گنل یا روا کول. تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم حدیث کی راضی مانز کسی دبار جائل کرون من کی ناغد اللہ اکبر نہ پس من کی نو تحریم پہ دی مانا لے من کول دا جائز کارونو بار دا مانزنا چی با من کی پا مانز کی نو پا اللہ اکبر سر با من کی. تحلیل سلام دے اگا جائز کارونا چی مانز کی دتا منو دا سو پوری بھئی السلام علیکم دیوی ناغد تجائز دی تکبیر پوجا منو او السلام صلاغ جائز شو سروار. نو دغلت دا تحریم نمراد من کول او دا تحلیم لماز کول او عمل پیل کولی.